Välkommen till Radio Maranata. I det här programmet ska vi få lyssna till Hans Lindelöf. Vi läser i Matteus evangeliets 9:e kapitel. Det står att Jesus var verksam och mötte människor. En del kom, andra gick. Några gick här i vers 32, kapitel 9, Matteus. Och när dessa var på väg ut, står det, förde man till honom en dövstum som var besatt. Och när den onde anden hade blivit utdriven, talade den dövstumme. Och folket förundrade sig och sa, sådant har aldrig förut varit sett i Israel. En befrielse av denna karaktär hade aldrig tidigare varit sett i Israel. Det här tycker jag är värt att uppmärksamma. Därför att det var nu onekligen så att när Jesus kom och när han verkade på det viset som han gjorde, han förde faktiskt en strid. Han förde en strid på tre plan, kan man säga. Han förde en strid teologiskt, därför att i sin undervisning gick han emot de rådande uppfattningarna, särskilt som de skriftlärde och fariseerna drev, men också sadduceer och andra. Han förde en strid andligt i den meningen att han genom den kraft han var beklädd med botade sjuka och drev ut onda andar. Och det här att driva ut onda andar på det viset som han gjorde, det var något som aldrig tidigare hade varit sett i Israel. På det tredje planet så förde han en strid, man kan säga, i det att han överlämnades åt döden. Han gjorde sig själv till en missil mot djävulen och djävulens makt och hans rike. När han gick korsets väg till slut och dog där på korsets trä på Golgata, uppgav andan på det viset som de fyra evangelisterna har beskrivit. Då krossade han ormens huvud. Det som skedde var väldigt oväntat för mörkrets makt. När Guds härlighet uppväckte Jesus på tredje dagen, därför att döden icke kunde behålla honom. Tre plan stred Jesus. Teologiskt genom sin undervisning, andligt genom sin kraft, och till slut genom sitt martyrium, genom sin död, så besegrade han djävulen. Han stred mot mörkrets makt. Han sa ju det när han greps i Getsemane örtagård. Han sa till de som kom där, en folkhop anförd av Judas Iskariot, så som mot en rövare har ni gått ut med svärd, stavar. Var dag har jag undervisat i helgedomen och ingen har gjort någonting då för att gripa mig. Men detta, sa han, detta är er stund och nu råder mörkrets makt. Det är Lukas evangeliets 22 kapitel och 53 vers. Mörkrets makt rådde för en kort tid. Men vi funderar lite grann på det här med den kraft som då var verksam. Det var faktiskt någonting som var överraskande här. Nog hade profeterna, det fanns profeter som aldrig gjorde under. Johannes döparen som kom strax före Jesus och beredde väg för honom, han gjorde aldrig några tecken eller under, utförde aldrig något sånt. Man sa ju om honom, väl som han, gjorde Johannes inget tecken. Men allt som Johannes sa om denne, om Jesus, det är sant. Johannes evangeliums 10 kapitel vers 41. Det fanns andra profeter som framförallt talade eller skrev, talade sanning. Jag läser ingenting att Jeremia någonsin utförde några tecken. Även om han levde, han vandrade i umgängelse med Gud, med Israels Gud. Och såg och upplevde märkliga saker. Såg syner, han hörde Guds röst. Men han var djupt engagerad i en ständig bönekamp, denne profet Jeremia. Han bad. Hans bön var ett samtal med Gud. Och Gud hörde honom och Gud svarade honom. Gud hörde Jeremia och Jeremia hörde Gud. Och Jeremia bar fram Herrens budskap. Gjorde inga tecken eller under. Inte heller profeten Jesaja, inte heller profeten Hesekiel. Ursäkta, Jesaja gjorde visst det. Gud utförde stora tecken som profeten Jesaja förberedde sinnena för. Vilka profeter gjorde det? Jo, det var till exempelvis profeterna Elia och Elisa. De gjorde stora tecken, det gjorde de. Liknande tecken som Jesus själv. Det var faktiskt bespisningsunder som utfördes och det var de verkade med stor kraft och uppväckte de döda och botade sjuka. Naaman från Syrien blev botad från sin spetälska. Det kan vi läsa om i andra konungaboken. Och även andra profeter, Mose, inte bara talade eller skrev utan han gjorde också stora tecken. Och det var en väldig kraftverksam som förmådde alltså betvinga farao och förlossa Israel ur Egypten. Men det här som Jesus gjorde, att han drev ut onda andar, det finns inte så många exempel på. Vi kan läsa om hur de onda andarna verkligen nämns. Det sker ju vid ett antal tillfällen. Men att driva ut eller på något sätt förmå de onda andarna att vika i enskilda, så att säga, individers, ur enskilda individers liv, ser vi inte så många exempel på, gör vi det i Gamla testamentet. Vi har David som spelar på harpa och förmådde en ond ande att vika något i alla fall, så att konung Saul inte behövde plågas av den. Vad beror det här på? Kan ni finna några fler exempel? Det finns inte så många, va? Det finns en medvetenhet om onda andar, helt tydligt. Därför i Mose lag står det ju uttryckligen så i 3 Moseboks 17 kapitel. När Mose får stadgar och bud för gudstjänsten, då står det så här i 7 versen i 3 Moseboks 17 kapitel: det, alltså folket, ska icke mer offra sina slaktoffer åt de onda andar som de i trolös avfällighet löpa efter. Detta ska vara en evärdlig stadga för dem från släkte till släkte. Avgudadyrkan, det har alltså sin bestämda orsak, står det, i demoner. Det var demoner, det var onda andar som förledde människor. Där står de i grundtexten, så ordet som betecknar onda andar, sair. Egentligen betyder det hårig, raggig. En get kunde vara hårig, raggig. Och i Daniels profetia så är det en raggig bock som Javans konung beskrivs som. Ja, vad beror det på sen? Att det här, när Jesus kom på ett sätt så var det någonting som han kom åt, va? Han kunde komma åt de här förhållandena, missförhållandena, besättelse. Han kunde komma åt och han kunde driva ut de onda andarna. Han gav sina lärjungar också den makten. I den 21 salmen och den 9:e versen så står det ju: din hand ska nå alla dina fiender, både synliga och osynliga, uppenbarligen. Vi läser inte så mycket om onda andar i apostlarnas brev senare. En märklig omständighet är ju det att tre evangelier beskriver ju det här med demonutdrivning ganska så utförligt. Det är Matteus, Markus, Lukas. Men ett evangelium nämner ingenting om det. Aposteln Johannes nämner ingenting. Det finns inte ett exempel. Och hans evangelium är på något sätt, det är liksom lite annorlunda orienterat. Man kan säga det är mer koncentrerat på Kristus än något av de tre övriga. Och hämtar fram ur Kristus själv och hans undervisning dimensioner som är djupare och mer, så att säga, ska vi säga, storslagna på ett sätt. Han skrev sitt evangelium sist i ordningen. De tre tidigare, kan man säga, de dokumenterar vad Jesus gjorde och lärde. Det beskriver honom liksom på några meters avstånd. Medan det fjärde evangeliet inte bara dokumenterar utan lyfter upp, lyfter fram på ett alldeles särskilt sätt och upphöjer Jesus, hans ord, hans lära, hans verk. Men nämner faktiskt ingenting om demonutdrivning. Och det skrevs av den evangelist, den apostel som låg vid Jesu bröst. Som om det inte fanns några onda makter alls. Tittar vi sen i apostlarnas brev så visst finns det en medvetenhet, men det finns ingenting. Till exempel i aposteln Paulus brev till Timoteus om att han, Timoteus, ska ägna sig åt detta. Åt demonutdrivning. Och breven som apostlarna skriver är inte så mycket. Det finns visserligen inslag. Man kan nämna Efesiebrevet, men det handlar faktiskt mest om att hur den troende människan, hur den enskilde kristna, hur den kristna församlingen ska ta upp kampen, som är en kamp för tro. Det blir väldigt faktiskt mycket en kamp mot kött. Att få kämpa med sig själv. Att få kämpa med den, så att säga, människa man är av naturen. Innan man blivit född på nytt och fått en ny natur. Och det är naturligtvis så att den här naturen, den gamla naturen, om vi säger så, som exempelvis aposteln Paulus undervisar om i Romarbrevet. Den är verkligen ett förrädisk. Det är en förrädisk natur och blir ett gömställe för faktiskt onda andar. Särskilt då när denna natur organiserar sig i ändetidens stora världskollektiv i det stora Babylon. Det är något kritiskt med frågan om onda andar. Vi ska titta på ännu ett ställe då Jesus driver ut en ond ande och se vad som då sker. Det är Markus evangeliets 9:e kapitel och den 14:e versen. Det var strax efter att Jesus hade tagit upp tre av sina lärjungar på förklaringsberget och kommit ner därifrån. Och det står så här: när det därefter kom till lärjungarna, alltså de nio lärjungarna då, såg det att mycket folk var samlat omkring dem och att några skriftlärde disputera med dem. Och strax då allt folket fick se honom, fick se Jesus, blev det mycket häpna och skyndade fram och hälsade honom. Då frågade han dem: vad är det ni diskuterar med dem om? Och en man i folkhopen svarade honom: mästare, jag har fört till dig min son som är besatt av en stum ande. Och vad helst denne får fatt i honom, kastar han omkull honom. Och fradgan står gossen om munnen och han gnisslar med tänderna och blir såsom livlös. Nu bad jag dina lärjungar att de skulle driva ut honom, men det förmådde de icke. Då svarade han dem och sa: o, du otrogna släkte, hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag härda ut med er? För honom till mig. Och det förde honom till Jesus. Och strax då han fick se Jesus slet och ryckte anden honom. Och han föll ned på jorden och vältrade sig under det att fradgan stod honom om munnen. Jesus frågade då hans far: hur länge har det varit så med honom? Han svarade: allt sedan han var ett litet barn. Och det har ofta hänt att han har kastat honom än i elden, än i vattnet för att förgöra honom. Men om du förmår något så förbarma dig över oss och hjälp oss. Då sa Jesus till honom: om jag förmår, säger du, allt förmår den som tror. Strax ropade gossens far och sa: jag tror, hjälp min otro. Men när Jesus såg att folk strömmade tillsammans dit, tilltalade han den orena anden strängt och sa till honom: du stum och döve ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom icke mer in i honom. Då skriade han och slet och ryckte gossen svårt och for ut, och gossen blev så som död. Så att folket menade att han verkligen var död. Men Jesus tog honom vid handen och reste upp honom. Och han stod då upp. Jag vill särskilt att vi ska uppmärksamma det som står här. När Jesus såg att folk strömmade tillsammans dit. Det var ju ett visst oväsen där då. Och mycket uppmärksamhet. När Jesus såg att folk strömmade tillsammans dit, då slutade han att samtala med fadern och förhöra sig med honom om vad det egentligen var för situation. När Jesus såg att folk strömmade tillsammans dit, tilltalade han den orena anden strängt och sa till honom: du stum och döve ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom icke mer in i honom. Det var alltså så att det här att folk strömmade till var en anledning då för Jesus att inte dröja med att genomföra detta, att befria den här pojken. Varför? Varför inte dröja lite? Det kunde ju bli en riktig show. Nej, det skulle det inte bli. Gustav Vasas äldste son, Erik, blev ju Sveriges kung efter Gustav Vasa. Erik den 14:e. Påminner lite grann om konung Saul i Gamla testamentet. I en kort historik om Erik den 14:e kan vi läsa följande. Han föddes 1533 och levde till 1577. Han var äldste sonen till Gustav Vasa och Katarina av Sachsen-Lauenburg. Erik var Sveriges kung 1560-1568 och en typisk renässansfurste. politiskt handlingskraftig och samtidigt kulturellt intresserad. Hans 8 år som regent utmärktes av flera stora och viktiga yttre händelser som förvärvet av Estland och det nordiska 7-årskriget som var mellan 1563 till 1570. Perioden präglades också av inre strider som brytningen med hans halvbror, hertig Johan, som han lät hålla fängslad under flera år. Inre strider upplevde också Erik själv, den 14. Under sina år vid makten gick han till våldsam aktion mot inre och yttre fiender. Han beordrade bland annat det så kallade Sturemorden under våren 1567. Då han bland annat lät mörda 3 medlemmar av ätten Sture som han trodde var fiender. Senare samma år, i juli 1567, gifte sig Erik med Karin Månsdotter som under lång tid hade varit hans älskarinna. Karin var av enkel börd och händelsen blev en stor skandal i samtiden. Åren som regent slet hårt på Eriks mentala hälsa och resulterade slutligen i att hans halvbror, som senare fick kungarnamnet Johan den tredje, lät spärra in honom varefter han gjorde sig själv till kung. Erik hölls därefter fången i över 8 år på olika slott runt om i Sverige och i Finland, tills han den 26 februari 1577 avled av arsenikförgiftning. Med största sannolikhet var det hans halvbror, Johan den tredje, som till slut hade tröttnat på sin fånge och beslutat att göra sig av med honom. Ja, Eriks misstänksamhet mot högaden kulminerade med ett utbrott av sinnessjukdom vid Sturemorden 1567. Varefter rådet under ett halvår kom att överta regeringen innan Johan kom till makten. När kungen tillfrisknat gifte han sig med den ofrälse Karin Månsdotter. Det här var en närmare. Där jag läser från SO-rummet. Vi kan läsa nu lite grann från Anders Fryxell som skrev en historia på 1800-talet. Han skriver så här. Liksom Gustav Vasa, var Erik häftig. Men Gustav överilade sig sällan. Erik nästan alltid. Och skydde då varken grymhet eller nedrighet. Och om hans vansinne står det också att han i sin dagbok stundom antecknat: då och då begick jag fel av hastig vrede. Man finner att han ångrat sig, att han tagit läkemedel för hjärteängslan. Och under sin senare vansinnighet sa han att han i sin vrede frestades av den onde anden. Kopp av. Det är tyska och det betyder huvudet av. Den onde anden Kopp av, plågade Sverige på den tiden. Jag undrar, och särskilt kungen då. Och jag undrar lite om inte det är samma onde ande som plågar Sveriges folk allt jämt. Se bara på kristenheten i vårt land och i tiden. Vad är det som sker när ledare faller som käglor? Vad ska vi göra? Vi får bedja Gud om hjälp. Vi får ta faktiskt det här som aposteln Paulus skriver i Efesierbrevet på allvar. Och det är i Efesierbrevets 6:e kapitel. Det står som så i 10:e versen där: för övrigt blir allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Ikläd er hela Guds vapenrustning så att ni kan hålla stånd emot djävulens listiga angrepp. För den kamp vi har att utkämpa är en kamp, icke mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världshärskare som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta alltså på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen, och sedan ni har fullgjort allt, behålla fältet. Stå därför omgjordade kring era länder med sanningen och var iklädda rättfärdighetens pansar. Och ha så som skor på era fötter den beredvillighet som fridens evangelium giver. Och ta alltid trons sköld, varmed ni ska kunna utsläcka den ondes alla brinnande pilar. Hörrni, trons sköld. När det var en kritisk fråga för lärjungarna, när de inte klarade av att driva ut den här onda anden, då förmanar Jesus dem, då just i fråga om tron. De frågade, varför kunde inte vi driva ut honom? Han sa, för er otros skull. För om ni hade tro, om den bara vore som ett senapskorn, skulle ni kunna säga till detta berg, häv dig upp och kasta dig i havet. Trons sköld mot de onda makterna, och låt giva er frälsningens hjälp och andens svärd, som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön, så att ni alltjämt beder i anden och för den skull vakar under ständig uthållighet och ständig bön för alla det heliga. Den kristna församlingen har en särskild kamp och en särskild strid i denna tid. Och Gud hjälp oss. Se dig var mannen Jesus som segrat i sin nöd, som ropat ut för världen med hela hjärtats glöd. Det ord som skakat himmelen och satans andevärld. Det sköna orden det fullbord. Det var mannen Jesus som segrat i sin död, som ropat ut för världen med hela hjärtats glöd. Det ord som skakat himmelen för världen med hela hjärtats glöd. Det ord som skakar himmelen och satans andevärld. Det sköna orden det fullbord. Det här är Radio Maranata som sänder, och du hörde precis en liveinspelning från Maranata-församlingen. Det var Robin Vidén som ledde i sången Se det var mannen Jesus som segrat i sin död. Och innan dess så hörde vi Hans Lindelöf här i programmet. Den här undervisningen finns att lyssna till på vår hemsida och på vår podcast. Du vill ha kontakt med oss så är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se eller ringa 070 201 60 20. Med det tackar jag för mig. Mitt namn är Sebastian Vindén. Det här är Radio Maranata. Gud välsigne dig på återhörande.